Cie. Cie terus lah, ping telu biasa ya. Yeah, yeah, yeah. Wah, enak gamer. Oke, okay. Tikus para muda. Yo, binatangnya paling kemprong, gak rai uang soro seneng gawe, laraan, nanggane jerulongan, katang balung-balungan suwe ane, pakaian, yo onok kertas koran dikrikiti, gawe mangan ulu ne, reng-ireng, onok sampe sing jeliteng, lek didelok menteleng, disawang malah kereng, weselek yo gak nganteng, kabe uang gak seneng, ikut jeneng, itikus sing gak tau, isok meneng, dipasangi jebakan, lim karo, kurungan, cek bongko yo rasak no, pancet binatang kemprong, senengane sembrono opo ae, digowo, yo mek binatang iki sing seneng, golek molo ancen apa penyakit ngene seneng sing nyelempit lek mati kecepit batangi ambune sangit garae uwong loro kateng isok sampe bongko pancene tikus senengane gawe soro yo raimu elek koyo tikus senenge kereker kon koyo tikus gak tau atus kon koyo tikus lalek koyo ngono kon koyo tikus raimu elek kon koyo tikus senenge kereker kon koyo tikus gak tau atus kon koyo tikus lalek koyo ngono kon koyo tikus ngingune gak sengo cok kabe omah yo duwe tekone teko dhewe gak diingu yo merene senengane nang pawon sampe yo nang plafon-plafon kadang lukur nang turun ngagetno uwong kelon yo isok gae guyon lek nyolong alon-alon dikejar malah playon mek persis koyo balon lek ilang dadi buron kadang angel ketemon metune pinter ngenteni uwong keturon ono sing guru yo ono sing lemu pentungen ae yo lek kawan ketemu ojo dibaro ngentekno iku barangmu alung saiki cepet ayo nang diburu nggowo tembak manuk senter karo gep petilen pas ndas cek nang cepet ambruk lek bongko yo jarno cek dirasakno sing jenenge tikus gak usah disakno ayo raimu elek kon koyo tikus seneng keker-keker kon koyo tikus yo gak tau atus kon koyo tikus lalek koyo ngono kon koyo tikus yo raimu elek kon koyo tikus seneng keker-keker kon koyo tikus yo gak tau atus kon koyo tikus lalek koyo ngono kon koyo tikus pinter raimu elek panjen koyo tikus raimu elek panjen koyo tikus Harry elek panjen koyo tikusmu oke asik asik banget ketika panjen saiki tikus akeh wujude kateng sampe gak ketok asli raine makane kawan kabeh yo waspadae timbangane engko dikrokoti sampe soro urip kateng gak pateng bulus sing penting awak lemu gak ngurusi raimu masih gak mangan seminggu makane ati-ati karo tikus iki loro kawan engko loro kabeh yo njoba jero wis berubah jamane tambah gendeng tikuse gak peduli tonggone sampe-sampe yo dulure terus tanggo kancane kabeh dipangan dhewe dasar pancen utak pengin enak dhewe yo raimu elek panjen koyo tikus seneng keker-keker kawan koyo tikus yo gak tau atus kawan koyo tikus lalek koyo ngono kawan koyo tikus yo raimu elek panjen koyo tikus seneng keker-keker kawan koyo tikus gak tau atus kawan koyo tikus pancene pemper panjen koyo tikus.